إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ده سنن أبي داود ده أحاديث ده شرح نمخي حالات ده مصنف رحمة الله عليه، أو بيا ورپسي حالات ده مصنف داغه د کتاب په دې اول عنوان کې جهالات ته مصنف رحمت الله علیه په دې کې لس مباحث به ذکر کوو ان شاء الله. مبحث اول اسمه ونسبه، چې د مصنف رحمت الله علیه نوم او نسب سو. مصنف رحمة الله عليه نوم أو نسب داسنه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني. نوم دد سليمان أو دو والد سيب نوم دي أشعث أو دنيك نوم دي إسحاق او د کونیه د ابو داود. دویم مبحث مولده و نشأته، چې مصنف رحمت الله علیه کله پیدا شوه او بیا د نشونما او تربیت څنګه شوه. امام ابو داود رحمت الله علیه د دوه ولادت په سجستان خار کې په 202 هجری کې شوه. د سجستان په موجوده وخت سره د دې حصہ د ایران په مشرق کې راځي او یو حصہ د افغانستان په جنوب کې راځي، او د رب العالمین شان دا دی چې اکثر محدثین او خاص کر بیا چې کوم د کتب سته مؤلفین دي مصنفین دي هغه د عجمو نو او د هغه بلدانو نو چې غیر عربي بلدانو. امام بخاری رحمت الله علیه د بخارا او د بخارا د خراسان په بلادو کې راتلو، او موجوده وخت سره جغرافی لحاظ سره دا په ازبکستان کې راځي. امام مسلم رحمت الله علیه د نیسابور چې دا د ایران علاقه کې اوس راځي، د اصل په اعتبار سره عربي دی ځکه د بنو قشیر قبیلې نو دا د عربو معروفه قبیله وه. او امام ابو داود رحمت الله علیه د سجستان نه دی چې دا په ایران کې راځي. بیا امام ترمذی رحمت الله علیه د ترمذ د علاقینو چې دا موجوده وخت سره په ازبکستان کې راځي، او نسب بیا د امام ترمذی رحمت الله علیه د اصل په اعتبار سره بنی سلیم قبیله د غیلان نه ده، چې دا یو یمنی عربي قبیله و، خو د مسکن په اعتبار سره ده په ترمذ کې اوسېدو، چې دا د ازبکستان په مضافاتو کې راځي. د شان امام نسائی رحمت الله علیه د نسا علاقیو چې موجوده ده په ترکمانستان کې راځي. ابن ماجه رحمت الله علیه د قزوینو دا د ایران په علاقو کې راځي. منکرین حدیث یو شبهم کوي او یو اعتراض کوي چې د احادیث او د کتابونه خاص کر بیا کم چې د اصول کتابونه دي کتب سته چې ورلوي، اگر چې په موږ عوامو کې مشهور شي وي دي چې صحای سته، خو دا اصطلاح د اهل علم نه ده بلکې د عوام الناس ده، ځکه دا ټول صحاح نه دي بلکې په دې کې دا دوه کتابونه صحیحین دي، بخاری او مسلم او سنن اربعه، هغه کې احادیث صحیح هم شته ضعیف هم شته، لکه رستو به ان شاء الله په حالاتو د مصنف او حالاتو د کتاب د ابو داود رحمت الله علیه کې ذکر کو. نو دا د منکرین حدیث یو شبهه ده، دا غین اهل علم دو جوابونه کوي، یو جواب الزامی او بل جواب علمی او تحقیقی. جواب الزامی خدا ده که چرته په هر عالم کې مونږ دا شرط لګو چې دی به عربی النسل وي او د اصل په اعتبار سره به د عربو سره تعلق لري، نو بیا خو به دا عربي زبان هم بالکل ختم شي. د لغت عربیه امام سیبوی رحمت الله علیه دی، د اصل په اعتبار سره فارسی دی. ابن جنی رحمت الله علیه چې دی فقیه اللغوی، تقریبا او یا کتابونه لیکلی دي په لغت کې، نحو صرف دارنګ په نقد الادبی کې. د اصل په اعتبار سره دی یو رومي غلام. احمد ابن فارس رحمه الله چې په لغت کې بهترین قاموس لیکل شوی دی او بهترین کتاب هغه دی مقاييس اللغه، د اصل په اعتبار سره فارسی دی. صاحب د قاموس محیط چې دی د عربی نه نه بلکې د فیروز آباد د علاقې د عجمی نه. ابو منصور ثعالبی رحمت الله علیه چې د ادیب اللغه العربیه وی، دا د نیسابور د علاقې و، چې نیسابور علاقه موجوده وقت سره په ایران کې راځي. نو دا خو غیر الزامی جواب شو، کچرته په هر عالم کې شرط دا وی چې دی به عربي وي، نو بیا د عربي زبان او لغتم ختم شو، ځکه د دې ائمه چې دي اکثر په دې کې عرب نه دي بلکې عجم دي. جواب علمی دا دی چې دا بلاد چې دي محدثین ور سره تعلق او دا مکمل طور باندې بلاد اعجمیه نه وو، بلکې د دې اغل رسمي لغت چې وو د دولت اسلامیه چې کوم لغت رسمیه و نو هغه لغت د عربی و. امام خلیلی رحمت الله علیه په ارشاد کې ذکر کړی، و معلوم ان التحديث في تلك البلاد لا يكون الا بالعربيه، و اذا خبر معلومه ده چې علما او بکل احاديث بیانول نو دا په عربی زبان کې په لغت عربی کې بو، ذکر احادیث در رسول الله صلی الله علیه و سلم محفوظ د اغي اغه نصوص به نقل کول شول. او بل دا کتابونه چې کم اهل علم او محدثین لیکلي او کتب سته، نو دا مستقل داسې کتابونه نو چې دای د ځانه جوړ کړیو، دا مصنفین د احادیث او ناقلین د پخپلو کتابونو کې صرف جمع او ترتیب کړو چې احادیث را جمع کړیو. ورنه کتابت الحدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. خطیب بغدادی رحمت الله علیه په دې مسله مستقل کتاب لیکل دی، تقیید العلم دا غینوم دی، په هغه کې دا مسله مفصل ذکر کړي چې د احادیث لیکل د دې کتابت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. منکرین حدیث دا یو شبهم کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې احادیث نه دي لیکلي شوي، په درې مسدای کې یا د دوه مسدای په آخر کې د احادیث کتابت او د دې تدوین شروع شو. خدا خبره د دې په تعصب او جهل باندې بنا ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کتابت الحدیث مثالونه، حدیث د متفق علیه کې راغلی، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی چې د یمن یو صحابي راغلی او داغه کنیه و ابو شاه. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې د فتح مکی په موقع باندې خطبه مسلمانانو لوي، نو دی صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي اكتبوا لي یا رسول الله، دا خطبه خو ما لولي کوي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لوی اکتبو لی ابی شاہ، تاسو دا خطبہ ابو شاہ رضی اللہ عنہ لولی کئی. نو دا احادیث لیکل دا رسول اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجود ہو. حدیث دا ابو داود کی راغلی دی رست براش انشاءاللہ چی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا چی با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساوری دل نوابی لیکل. دارنګه د متفق علی پر روایت کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرض الموت کې ویلیو ائتونی بکتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، مالې او کتاب راړی چې تاسو لا لیکلو کوم چې دا کتاب نرستو به تاسو گمراه کیږئ نه چې باغی عمل وکړي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ او دغه په حیات کې بعضی صحیفه صحابه کرامو لیکلي وي، لکه د متفق علیه پر روایت کې راغلی دي صحیفه د علی رضی الله عنه چې هغه په خپل د توري پتی کې دا راوي زنده کړي وا، پاغي کې لیکلي او المدینه حرم ما بین عیر الى ثور او نور بعضی احکامات لیکلي د دیت متعلق د قصاص متعلق. بل صحیفه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې دی له محدثین وی الصحیفه الصادقه، حدیث د مسند احمد کې راغلی امام مجاهد رحمت الله علیه وی ما یو زل د صحیفه دا غد بسترې لاندې نه ناغسته نو زمونه کم چې دا مراخله. صحیفه د عمرو ابن حزم الخزرجی رضی الله عنه چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په نجران باندې عامل او گورنر مقرر کو، نو دلې یو کتاب لیکلو چې په هغه کې د فرایض او زکات او د دیات او مسائلو په دې موضوع باندې ابن طولون الحنفي رحمه الله یو بهترین کتاب لیکل دی. دا کتاب نوم دی اعلام السائلین بكتب سيد المرسلين. بیا د صحابه کرامو په زمانه کې اوم د حدیث کتابت او لیکل شویو. ابو بکر رضی الله عنه یو کتاب انس ابن مالک رضی الله عنه له لیکلو چې پاغي کې د فرایض او د صدقات حکم کله چې د بحرین باندې گورنر جوړولو او کوم روایت کې چراغلی د عائشه رضی الله عنها نه چې ابو بکر رضی الله عنه احادیث را جمع کړ او بیا رستو اوسوځول چې خلک بوي چې تاول داسې کار وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړی، نو دغه روایت ثابت نه ده لکه امام ذهبي او ابن کثیر رحمهم الله ذکر کړی دي. د صحابه کرامو په زمانه کې د حدیث د لیکلو یو بل مثال دا ده چې عمر رضی الله عنه عتبه ابن فرقد رضی الله عنه له بعض احادیث او سنت لیکلیو. د صحابه کرامو په زمانه کې چې کم صحف او اجزا لیکلي شوی وو، د مثال په تور په هغه کې صحیفه د جابر ابن عبد الله الانصاری رضی الله عنه وه چې سلیمان الیشکوری د دنه لیکلی وه، او بیا دا د هغه د ښځې سره په میراث کې پاتې وه. صحیفه د سمره ابن جندب رضی الله عنه چې خپل زامنو لې لیکلی وه په هغه کې احادیث وو. ابن سيرين رحمة الله عليه وي في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير، ده ابن سيرين رحمة الله عليه بدي رسالة وصحيفة كي تخبل زامن وليلي كلي لو علم بكي بروت ودير علم بكي. حديث ده مسند احمد كراغلي چه صحيفة ده همام ابن منبه رحمه الله چه ده ابو هرير رضي الله عنه نيلي كلي دي لمحدثين وي الصحيفة الصحيحة. بيا كتابة الحديث في عصر التابعين، دي تابعين بزمانك دي حديث لكل شيء موجود. أبو يحيى الكناسي وي چه إمام مجاهد رحمة الله عليه بزبرة چت لخبل كامري لو خيجولم ما لبخبل كتابون رابار كل نما بداغين لكل كل أحاديث بمي كل. دارنگ سید ابن جبیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما نو صحیفی لیکلی وی. ابو قلابه رحمت الله علیه د احادیث بعض اجزا او کتابونه لیکلی وو. کله چې وفات کیدو نو ایوب سختیانی رحمه الله علیه تاغي وصیت کو چې زما دا کتابونه اغله ورکړي. دارنگ ابو زبیر رحمه الله جابر رضی الله عنه نا احادیث لیکلیو او بعضی کتابونه لیکلیو. نو په دې سره د منکرین حدیث غ شبهه او اعتراض ختم شو چې غی دا اعتراض کوي چې د احادیث کتابت او لیکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس پسونو کال شوی، نو دا احادیث محفوظ نه دي بلکې راویانو په دې کې د ځان خبري وردن نه کړي، نو دا د غی علمی خبره نه ده بلکې د تعصب او د جهالت خبره ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کتابۃ الحدیث مثالونه و، بیا د صحابه کرامو رضی الله عنهم په زمانه کې، او بیا د تابعین په زمانه کې. بیا په دې زمانه د تابعین کې دوو کسانو ډیر جهود او مهنتونه کړي چې سنت نبویه او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کړي. یو پاغي کې عبد العزيز ابن مروان رحمه الله، د کثیر ابن مره الحزرمی رحمه الله له یو خط لیکلو چې هغه احادیث اولیکا کم چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه اوریدلی دي. دا واقعه ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړي. او د تابعین په زمانه کې دویم شخصیت چې هغه عظیم خدمت د سنت وکړو هغه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. دوه کسان هغه په دې مقرر کړي چې احادیث دراجه مکی، یو ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. صحیح بخاری کې بتا سول راشي چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم لخط لیکلو چې انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. د رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث لیکا زیریګم چې دا علم به ختم شي، علما به لاړ شي، علم به ضایع شي. او دویم کس چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه د احادیث په جمع باندې مقرر کړو هغه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. دله حکم کړو چې سنت او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کړه، فكتبها دفترا دفترا د داغي مستقل مستقل کتابونه ولیکل. دا کتابونه چې کله امیر المؤمنین لولېګل نو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه هر علاقې له دغه یو دفتر او کتاب ولېګلو او غیله حکم کو چې د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د دې وجنه امام مالک رحمت الله عليه او اکثر اهل علم وی چې امام زهری رحمت الله عليه اول هغه شخصیت ته چې د سنت او علم را جمع کړي او د دې تدوین کړي او د دې اولیت نه مراد څه شي دي؟ دوه خبرې دي. دا اولیت د به اعتبار الجمع والشمول والاستقصاء چې احادیث او سنت را جمع کړي او د دې تتبع او تلاش کړي. دویم معنا دا ده چې اولیت د به اعتبار النشر للناس چې دا احادیث په خلکو کې خوارش دي د پاره را جمع کړیو ورنزان لچ کوم لیکلو هغه د مخ کې موجودو صحابه کرامو بزان او خپل اولاد د پاره احادیث لیکل لکه مخ کې بیان وشو. خو امام زهری رحمت الله علیه چې کوم لیکلو کل نو پاره کې سنت او احادیث را جمع کل او په خلکو کې نشر او خوار کل. دی وجنه کوم چې منکرین حدیث دي غیب ابن شهاب زهری رحمت الله علیه باندې اعتراضات کوي. سو کوئی چې دا د اهل تشیع نو دا د منکرین حدیث غټ غټ اعتراضات دي چې کله اعتراض دا کوي چې د کتب سته او مصنفین دا عجمو نو په احادیثو کې شک پیدا کوي د دې لپاره چې سنت د بنیاد نه ختم شي. کله اعتراضات کوي په ابو هريره رضی الله عنه باندې چې دی فقيه نه په احاديث نه پويدو. ابو هريره رضی الله عنه هغه جليل القدر صحابي دی چې د احاديث او د سنت یو عظيمه حصاغه دی امت لره نقل کړي. کله اعتراض کوي په صحيح البخاري باندې د دې لپاره چې د مسلمانانو په خپل عظيم کتاب چې د قران کریم نه رستو داغي اوچته مرتبه ده چې پاغي اعتماد ختم شي. نو کله اعتراض کوي په ابن شهاب زهري رحمت الله عليه. دا موضوع لږ اهمه وا او د دې سره متعلق وا چې امام ابو داود رحمت الله تعالی عليه په 202 هجری کې د سجستان په خار کې پیدا شوی وو. د دې نشونما او تربيت چې بیا شوی وو نو هغه په یو علمی خاندان کې شوی وو او په داسې زمانه کې رب العالمین دې پیدا کو چې غیله محدثین وی العصر الذهبي لتدوین السنه. دا درې مسدی د هجری چې وا دې له محدثین عصر ذهبي وی چې په دې کې احادیث او سنت را جمع شو او مختلف کتابونه په دې کې ولیکل شول حتی چې د کتب سته د صحیحینو او د سنن اربعو ټول مؤلفین او مصنفین چې دي دا په دې درې مهجری کې تیر شوی قرن ثالث کې. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه نشونما او تربیت چې شوی او دا په یو علمی خاندان کې و. د دې پلار چې و اشعث ابن اسحاق د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رواتو نه ده. د حماد ابن زید رحمت الله علیه شاگرد ده. د مشرور چې محمد ابن الاشعث السجستاني هغه محدث او د اصحاب شعبه رحمه الله نه به روایت نقل کولو. مبحث ثالث د امام ابو داود رحمت الله عليه هغه علمی رحلات چې د کوم علمی سفرونه کړیو. د سلف صالحین طریقه دا وه چې د علم د طلب دپاره خصوصا د احادیثو د زده کړې دپاره به سفرونه کول. قرآن کریم هم حکم کړی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. او حدیث د مسلم کې مراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. نو د علم د طلب د پاره رحله او سفر کول د قران کریم هم حکم دی، د احادیث هم حکم دی، او د سلف صالح طریقه هم داوه. امام د جرح او تعدیل ابن معین رحمت الله علیه فرمایل وی سلور کسان دي چې دا غي نه د خیر تمه مکوه، دا غي په علم کې څه خیر او برکت نشته. یوی پکې ذکر کړه ورجل یكتب فی بلده ولا يرحل فی طلب الحديث. یو هغه سړی دی چې د خپل کلی کې لیکل کوي علم حاصلی، خو د حدیث د طلب د پاره د خپل کلی نه بار سفرونه نه کوي. اصل او دلیل پر رحله کې د علم په طلب کې د موسی علیه الصلاة والسلام هغه سفر او رحله ده چې خضر علیه الصلاة والسلام لتلی او د درې مسلو زده کولو دپاره قرآن کریم په سورې کهف کې ذکر کړي. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه د مدینې منورې نه شام له سفر کړو یو میاش. عبد الله ابن انیس الانصاری رضی الله عنه چې د پښام کې دا غنه صرف یو حدیث اوریدو، یو حدیث د پاره یو میاش مزل. دارنګي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د مدینه منورې نه د یو حدیث د اوریدو د پاره سفر کړو مصر لا. عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه حدیث اوریدل او دا غسر ایثار نشو چې حدیث اوریدو واپس راغی. په دې موضوع باندې بهترین کتاب خطیب بغدادي رحمت الله علیه لیکلی، دا کتاب نوم دی الرحله فی طلب الحديث. نو دغه سنت طریقه امام ابو داود رحمت الله علیه خپل کړی و. نو جوان د اتل سکالو په عمرونو کې د خپل علمی سفرونه شروع کړل. بیا د دنیا مختلفو اطراف او کم چې د علم مراکز و غیلې سفر کړی. په کال 200 شلم کې د عراق له رحله کړې او سفر کړې، په دغه وخت کې د عمر 13 کال او په دغه وخت سره عراق او بغداد چې دا د علم مراکز په دې کې فقها او محدثین قراء علما د لغت موجودو. نو د ډېرو مشایخ او ائمه سره په دغه ځای کې د ملاقات شوی او داینه علم اغسته ده. امام اهل السنه والجماعه امام احمد ابن حنبل رحمه الله عليه سره په بغداد کې ملاو شوه او داغه مجالس د دا علم لازم رانی ولي او داغه ډېره استفاده کړې و. دارنګ امام العلل علي ابن المديني رحمه الله داغه سره په بغداد کې د سبق ویل دي. علي ابن المديني رحمه الله عليه هغه امام دي چې امام بخاري رحمه الله عليه به داغه بارکه فرمایل ما استصغرت نفسي عند احد الا عند علي بن المديني. ما ځان ماشوم وړوکه نه دی ګړلې د هیچا په مجلس کې مگر په مجلس د علي بن المديني رحمه الله کې، چې د سره ځناستې نو مال ځان په علم کې وړوکه او ماشوم ښکاری. نو په بغداد کې امام ابو داود رحمه الله عليه د علي بن المديني، دارنګي امام الجرح والتعديل دی يحيى بن معين رحمهم الله سره د ملاقات شوه او سبق ته ویلې. د بیا سفر کړه د بصری له په بصره کې بیا د مشایخ سره د مجالس علمیه شوې دي او احادیث د استادانو اوریدلې چې مشهور استاد پاغي کې مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي. دا رنګ حجاز له د علم د طلب د پاره سفر کړو، کوفی او دمشق لا، شام کې حمص لا، حلب لا، دارنګ بلاد حران او مصر لا، او علمی سفر کړو رمله او بیروت لا. نو دا د علمی سفرونو چې د دنیا په اطرافو کې د علم د حصول لپاره ګرځیدل و. مبحث رابع د امام ابو داود رحمت الله علیه شیوخ، چې انسان او یو شخصیت د علم د طلب د فاره دومره وګرځي نو په دې کې شک او شبهه نشته چې هغه به د عظیمو مشایخونه او د لویو علماونه اخص کړی وي او مشایخ د هغه به یو عدد کبیر لرسیدلی وي. د ده په مشایخو کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی، دارنګه سلیمان ابن حرب الازدی البصری، ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې کوم د مشایخ دی په سنن کې، سنن ابی داود کې، نو هغه 300 شیوخ او مشایخ دی. ابن عساکر رحمت الله علیه د مشایخ سلور سوا او یویش ذکر کړی. او یو کتاب لیکل دی المعجم المشتمل على ذكر اسماء شيوخ الائمه النبل، هغه کې د ابو داود رحمت الله علیه سلور سوا او یویش 421 مشایخ ذکر کړی. دارنگ امام ابو علی الغسانی الجیانی رحمه الله د امام ابو داود په مشایخ باندې یو کتاب لیکله، دا کتاب نوم ده تسمیه شیوخ ابي داود السجستانی الذين حدث عنهم في كتاب السنن وغير ذلك من تاليفه مرتبا على حروف المعجم. دا کتاب نوم ده په دې کې بیا یو کم سلور نیم سوا مشایخ د امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی. پنځم مبحث د تلامیز او شاګردان د امام ابو داود رحمت الله علیه. امام ابو داود رحمت الله علیه بلا شک و شبه د حدیث و امام و یو عظیم شان الله ورکړو، د دی وجنا د اطراف د عالم نه بدله لبارات دل. او د په مشهور شاګردانو کې امام ابو عیسی الترمذی رحمه الله دی، دارنګ امام ابو عبد الرحمن النسائی، بلکې امام احمد رحمت الله علیه چې د په مشایخو کې لوی شیخ دی، هغه یو حدیث د دنا اوریدلې امام ابو داود رحمت الله علیه به دا ډیر په فخر سره ذکر کول چې خپل استاد په یو حدیث کې د شاګرد دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې، دارنګه په عمل الیوم واللیل کې، او په کتاب الکنا کې د دنه احادیث نقل کړي. کله د کنیه ذکر کی ابو داود الامام، او کله په نوم سره ذکر کوي چې حدثنا سلیمان بن الاشعث. بیا شپږم مبحث دی مكانته العلميه وثناء العلماء عليه. ده امام ابو داود رحمه الله عليه علمي مقام او اهل علم چې په باندې کوم ثنا ویل دا د تعریفونه کړی دي. اهل علم او د جرح او تعديل ائمه د ډېر اعلى صفات ذکر کړي، د مبارک ویلي اثبت الناس، سيد الحفاظ، احد فرسان هذا الشأن. ابو بكر خلال رحمه الله عليه ده فرمائي ابو داود الامام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه الى معرفته بتخريج العلوم وبصره بموضعها احد في زمانه، رجل ورع مقدم. امام ابو داود رحمت الله علیه د پخپل زمانه کې یو مخکې امام دی، او په علم حدیث کې د په زمانه کې د غونتی څوک نه پوهیدل. موسی ابن هارون الحافظ رحمه الله بویل خلق ابو داود فی الدنيا للحديث وفي الاخره للجنه وما رايت افضل منه. ابن حبان رحمه الله علیه په الثقات کې د بارک وی كان ابو داود احد ائمه الدنيا فقها وعلما، وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا ممن جمع وصنف وذب عن السنن وقمع من خالفها وانتحل ضدها. إمام أبو داود دا دي دنيا بأي موكي دي دا علم فقه دا حفظ أو دا عبادت بإعتبار سرا دا إتقان أو دا تقوى بإعتبار سرا دا دا أي مونا دي چه أحاديث دا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجم كريو دا غي تصنيفات كريو أو طول عمري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سننونا دفاع كريوا. ابراهيم ابن اسحاق الحربي او محمد ابن اسحاق الصاغاني رحمهما الله بفرمائل اولين لابي داود الحديث كما اولين لداود عليه الصلاه والسلام الحديد. د امام ابو داود رحمه الله عليه د پاره حديث داس نرم کړي شویو لکه د داود عليه الصلاه والسلام د پاره چې الله اوس په نرم کړي وا دا غینه به زغری او جنگی ساز او سامان جوړولو. امام حاکم د په صفت کې وای ابو داود امام اهل عصره بلا مدافعه. امام ابو داود د خپل زمانه امام دی بغیر د سه اختلاف نه. ابن مندر رحمت الله علیه بفرمایل الذين اخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب اربعه. اغه ائمه چې غي صحیح احادیث د ضعیف نه جدا کړي او کم چې ثواب دی غي د خطا نه جدا کړي دا سلور امامانو البخاري ومسلم وبعدهما ابو داود السجستاني وابو عبد الرحمن النسائي. امام ذهبي رحمه الله عليه د دې ترجمه دا سه ذکر کړي الامام شيخ السنه مقدم الحفاظ. نو اهل علم د دې په سنا باندې د دې په تعریف باندې اجماع ده. په اهل علم کې هیڅوک داسې نشته چې امام ابو داود رحمت الله علیه باندې دې جرح کړی وي بلکې ټول په دې باندې متفق دي چې دا د خپل وخت عظیم امام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنن و خادم و مبحث ده فبارد وفات د امام ابو داود رحمت الله علیه کی. امام ابو داود رحمت الله علیه دری او یا کال عمرو بیا د جمعې پر ورځ باندې چې دا شپاړسم د شوالو په 275 هجری کې 215 د جمعې پر ورځ باندې دا عظیم امام د دې فانی دار نه رخصت شو او عباس ابن عبد الواحد الهاشمي په د باندې د جنازي مس کړو. د مرګ نمخ کی وصیت وکړو چې دله د غسل حسن ابن مثنى رحمه الله ورکی کاغه چرته موجود وي او یک حسن ابن مثنى چې دا د خپل وخت محدثو کده نی موجود نو بیا د سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد دا کتاب وګورئ کوم چې د غسل المیت بارکی لیکله چې په کومه طریقه باندې مسنون طریقه ده چې میت او مرده له غسل ورکول شي نو پاغي باندې عمل کوي او د سنت طریقې مطابق مال غسل راکوي. نو دا عظیم امام رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه د مرګ نه پسیم دا حرس لرلو چې د سنت طریقې مطابق د غسل ورکړي شي او په د باندې د جنازه وکړي شي. مبحث ثامن اتم مبحث د دمو الفات چې امام ابو داود رحمت الله عليه د امت له سمره ذخیره د علم پرې خدا او سمره مؤلفات کړي د بعضی کتابونه مطبوع دي او ځینې کتابونه هغه مفقود دي. د مفقود معنا ده چې ضایع شوی دي او امت لره رسیدلی نه دي. د دې په مطبوع کتابونو کې مشهور کتاب السنن ده دارنګي کتاب المراسيل چې د سنن ابي داود په اخر کې راځي مستقلم طبع شوه ده. دا غي بیا مختلف طبعات دي. باغي کې بهترین طبعه چې ده هغه د دکتور عبد الله ابن مساعد الزهراني په تحقیق باندې چې د ماجستير پر رساله کې دغه کتاب تحقیق کړی زمونږ د جامعۃ الاسلامیه کلیۃ الحدیث استاذ دی شیخ عبد الله ابن مساعد الزهراني حفظه الله. نو د کتاب المراسيل بهترین طبعه دا غاغه تحقیق دی. د امام ابو داود رحمت الله علیه د سنن هم ډیر طبعات دي خو په دې کې بهترین طبعه د دار التاصيل والا ده، طبعه دار التاصيل. د امام ابو داود په کتابونو کې یو رساله ده، رساله ابي داود الى اهل مکه، په دې کې د خپل سنن تعریف کړه ده او چې کومه طریقه باندې ده په کتاب السنن کې حدیث ذکر کړي دا غي اوصاف بیان کړي دي. په جرح او تعدیل کې د کتاب د الرواة من الاخوة والاخوات، دارنګه سوالات ابي عبيد الاجري ابا داود السجستاني في الجرح والتعديل، د امام ابو داود په کتابونو کې ده سوالات ابي داود للامام احمد عن الرواة. امام ابو داود د خپل استاد امام احمد نه دراویان مبارک ته پوښتنه کوي. دا کتاب د امام ابو داود رحمت الله علیه ده او مطبوع کتاب ده. کتاب الزهد چې کوم د مفقود کتابونه دي پاغي کې الناسخ والمنسوخ، کتاب القدر یا الرد على اهل القدر، کتاب البعث والنشور، کتاب دلائل النبوه، کتاب فضائل الانصار، کتاب الكنا، کتاب اخبار الخوارج او کتاب الدعاء. دا امام ابو داود رحمت الله علیه مؤلفات دي، کم مؤلفات چې مفقود دي او زمون پورې را رسیدلی نه دي. نه هم مبحث چې ده هغه د امام ابو داود رحمت الله علیه عقیده او مذهب فقهي ده. امام ابو داود رحمت الله علیه د اهل سنت والجماعت په ائمه او کشماریږي. هغه زمانه کې امام ابو داود رحمت الله علیه د اهل سنت والجماعت د عقیدی خدمتونه کړي چې په دغه زمانه کې فتنی او مختلف د اهل بدع او فرقې راوتې وي. د دې په زمانه کې مسله د خلق القرآن دا ډېر زور شور او سره زور شور سره روانه وه، لیکن الله رب العالمین دا امام په دغه فتنه کې محفوظ ساتلی وو د اهل بدع او د عقیدې نه. او دا غي اهل علم دوه سببونه ذکر کوي. یو دا چې د اصحاب الحق او اصحاب الحديث والسنه په طریقه باندې روانو، نو ځکه الله محفوظ کو. حدیث کې راغلی دی انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې زمانه رستبا ډېر فتنې او اختلافات راځي، نو په دې کې تاسو زما سنت او د خلفای راشدین رضی الله عنهم سنت لازم رونی سي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خادمو، نو په دې وجه رب العالمین دې محفوظ کړو. بل د امام اهل سنت والجماعه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خصوصی شاګردو او امام احمد رحمت الله علیه د اهل باطل په مقابله کې دیو دیوارو ټول عمر دا غي سره مقابله او د سنت او د عقيدي دفاع کړی دا. د دې دوه سببونو د وجه رب العالمین دې محفوظ ساتلو. د امام ابو داود رحمت الله علیه په زمانه کې په بصره کې قدریه ډیر سیواو، نو د امام ابو داود رحمت الله علیه عقیده او نظریه د اهل سنت والجماعت و په قدریو باندې کتاب لیکلو الرد على اهل القدر. د سره په گاوند کې حرورا کلی کې خوارج پاتې کېدل، کوم سره چې علي رضی الله عنه جهاد هم کړه او قتال کړه دا غي پرد کې د کتاب لیکلو اخبار الخوارج او کوفی سره خوا کې د پاتې کېدو نو کوفه په هغه وخت کې د شیعهګانو د اهل تشیع یو محلو او دای د دې رکېدو یو مرکزو نو په هغه کې د کتاب لیکلو فضائل الانصار او کوم خلکو چې به صحابه کرام رضی الله عنهم پسې خبرې کولې اگر کاغه بل علماء امام ابو داود رحمت الله علیه پای باندې جرح کړي د علی ابن الجعد بارکته تپوس شو دا اگر چې ثقه او ثبت راوی دي خود صحابه کرام رضی الله عنهم دا غي په عرض او عزت کې به واقع کیدو خبرې ترې به ورپسې کولې نو د امام ابو داود نه تپوس شو د علی ابن الجعد بارکی نو د جواب ورکو ها کا رجل سو وسم بمیس مسوء عندنا دا ډیر بدتر سړی وو او بدنام انسانو د معاویه رضی الله عنه پسې به خبرې کولې چې ما یسوءنی ان يعذب الله معاویه د ابن عمر رضی الله عنه بارکی به وی ها کا صبی ما شوم به ورلوي نو د دې وجنا امام ابو داود رحمت الله علیه په د باندې جرح کړی دا لسم او اخیرنه مبحث د امام ابو داود رحمت الله علیه منزله او مقام په جرح او تعدیل کې امام ابو داود رحمت الله علیه د جرح او تعدیل د ائمهونه ده او دا تاسو له معلومه ده چې د جرح او تعدیل امامان دا غي درې اقسام دي باقي کې یو قسم د متشددین او دویم دي متساهلین او دریم پاری کې معتدلین اهل الاعتدال چې هغه نه تشدد کوي نه تساهل کوي دا غي جرح او تعديل په خپل باب کې معتبر دي او اهل علم هغه ډېر په اعتبار سره اخلي نو پاری کې د امام ابو داود رحمت الله عليه د طبقه د معتدلیننا او اهل علم ذکر کړي چې د جرح او تعدیل کې مقلد نه دی چې د نورو اقوال را نقل کړي بلکې په خپل امام ابو داود رحمت الله علیه مجتهد دی په باب د جرح او تعدیل کې په بعضو رواتو باندې د کلام کوي او په باب د جرح او تعدیل کې د درې قسمه اقوال دي کله کله د په بازي راویانو باندې کلام ذکر کی د خپل مشایخو نه نقل کی او ورپسې د خپل سقول نه ذکر کړي کله د مشایخو اقوال ذکر کی په یو راوی کې خدای بیا په هغه باندې تعقب کوي او وایي چې نه زه د خپل مشایخو موافقت نکوم بلکې د دې راوی باره کې زما رائے دادا کله نه کله په راوی کې د متقدمین سقول نګوري د خپل مشایخ او د ائمه الجرح والتعديل نو بیا په خپل رائے باندې اجتهاد کوي او په خپل رائے باندې روات باندې حکم لګي چې آیا دا راوی ثقه دی که ضعیف دی نو دا حالات د امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه او په دې قدر باندې به اکتفا وکړو سبا درس کې به ان شاء الله حالات د مصنف یعنی د سنن ابي داود ذکر کوو باذن الله تعالی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك